Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programı, ben Ayşegül Tözeren, konuğum Doktor Eyüp Ozan Toraman. Ozan'la birçok coşkulu etkinlik, sağlık etkinliğinde bulunduk. Ama bugünlerde canımız çok sıkkın. Ard arda hekim ölümleri geliyor, hemşire ölümleri, tıp öğrencisi ölümleri ve bunlar aslında öz kıyım, intihar vakaları. Bir kısmı da asistanlar, aslında asistanların sorunlarını, tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimlerin sorunlarını çok uzun zamandır biliyoruz. Onlar bir kampanya yapmıştı, gına geldi demişlerdi. Ve bu çok etkili bir kampanyaydı, gına geldi kampanyası asistanların, yani tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin. Tıpta uzmanlık sınavı dünyanın en zor sınavlarından biri ve bu arkadaşlarımız bu sınavı atlatmış arkadaşlar, ama önlerinde daha büyük bir sınav oluyor, asistanlık. Bugüne gelene kadar meslek örgütünüzde, yani Türk Tabipleri Birliği'nde ve İstanbul Tabip Odası'nda, tabip odalarında asistanlar için ne gibi çalışmalar yaptınız? Neler yaptık? İlk önce en büyük problemlerden bir tanesi sanırım bir değişim için bir dinamik bulmak ve o değişim dinamiğini oluşturmaya çalışmak. Normalde hani her ülkede problemler olabilir, her sistemin sorunları olabilir, ama normalde konunun paydaşları beraber masaya oturup çözebildiklerinde bu iş daha kolay çözülür. Türkiye'de ne yazık ki iktidar ciddi şekilde mesafeli olduğu için taleplere, örneğin bu kadar büyük iş sağlığı güvenliği, sağlık sisteminin sorunlarına dair düzenli raporlar, toplantılar Sağlık Bakanlığı tarafından konunun paydaşlarını da içerecek şekilde yapılmadığı için değişim dinamiğini doğrudan bundan en kötü etkilenenlerle, yani konunun mağdurlarıyla beraber çözmemiz, değişim dinamiği olarak onların ayağa kalkmasını sağlamamız gerekiyor. Bu açıdan da asistanların birçoğu çok uzun ve yıkıcı süreçlerden geçiyorlar. Onun ardından birçoğu kendi haklarının farkında olmuyor. Çok yorulmuş oluyorlar. Çaresizlik ve umutsuzluk hissediyorlar. Dolayısıyla temel yapmamız gereken şeylerden bir tanesi yapılanın doğal olmadığını, yapılanın meşru olmadığını, yapılanın yasal olmadığını ve birçok noktada çözümsüz olmadığını anlatabilmek. Bir değişim mümkün. Değişim için motivasyona ihtiyaçları var, değişim için inanca ihtiyaçları var ve adım atmaya ihtiyaçları var. Ama bu bireysel olarak elbette ki tam olarak çözülebilecek bir şey değil. Bunun için de birlikte olmaya ihtiyaçları var. Yani yalnız yürümeyeceklerini hissettirmeye ihtiyaç var, evet, değil mi? Yani yalnız yürümeyeceklerini hissettirmeye ihtiyaç var. Hakları olduğunu hissettirmeye ihtiyaç var. Bunun onlardan kaynaklanmadığını, onların herhangi bir yetersizliğinden değil, sistemin işleyişinden kaynaklandığını görmeye ihtiyaçları var. Böyle olduğunda, yani beraberinde, asistanlarla beraber hareket ettiklerinde, dik durduklarında sorunların daha kolay çözülebildiğini gördüklerinde en olmayacak şeylerin olabildiğini görüyorlar. Örneğin onlara ikinci sınıf bir meslektaşı gibi değil de çocuk gibi davranan bir başhekimin onlar bir arada hareket ettiklerinde doktor bey diye hitap ettiğini ve masaya karşılarına çekinerek oturduğunu görebiliyorlar. Ama bu birlikteliklerinden gelen güçlü oluyor. Ne yazık ki olması gereken buyken. Hekim dayanışmasına işaret ediyorsun, değil mi? Tabii ki. Bunun ilacı aslında hekim dayanışması. Hekim dayanışması, bir de var olan taleplerin meşru olduğunu, hatta zaten aslında karşı taraftakinin onu gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu bilmek. Normalde bizim yöneticilerimiz atanmış olduklarından ve bu atanmayı halka karşı sorumluluk değil, amirlerine karşı sorumluluk olarak gördüklerinden diyaloğa kapalı ve hani biat bekleyen bir tavırla hareket ediyorlar. Ama karşılarında haklarının farkında olan birisini ve hesap vermek zorunda kalacaklarını hissettiklerinde bütün tavırları değişebiliyor aslında. Ozan, geçen hafta intihar eden hekim arkadaşlarımızdan biri, ilki aslında Doktor Ece Ceyda Güdemek'ti. Balcalı'da yani Çukurova Tıp Fakültesi'nde pediatri asistanıydı. 2,5 aylık çok yeni bir asistandı Ece. Ece'nin bir intihar mektubu olduğu ortaya çıktı. Bir mesaj bırakmak istemiş Ece aslında her birimize. Sadece hekimlere de olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Topluma bir mesaj olarak düşünüyorum. Ama bana her cümlesi tek tek konuşmamız gereken konuları söylüyor. Ece demiş ki bunaldım bu hayattan. Tükenmişlik sendromunu işaret etmiş. Yine tabii biz doktorluk yapıp tanı koymaya kalkmayalım ama umarım ölümün bazı güzel değişikliklere yol açar demiş. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın demiş. Aslında dayanışmaya işaret etmiş. Ve çok vurucu bir şey, lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın demiş. Son cümlesi de aslında konuşacağımız bir şey bence. Kredi kartım borcum var ama param da var, denk gelire getirmiş. 10 bin lira da param var demiş. Aslında bu her cümle bence konuşmamız gereken konular. Bu başlıklara çıkarılan lanet hastaneler doktorlara yüklenmesin ardında belki ilk konuşmamız gereken şu iş yükü var. Asistanlara iş yükü. Senin bana gösterdiğin bir araştırma vardı Ozan. 90 saatin üzerinde çalışabiliyor asistanlar, çalıştırılıyorlar. Bu ölümüne çalıştırma demek. Bu iş yükünü biraz bize açar mısın? Hekimler neyin altındalar ve nasıl başa çıkmaya çalışıyorlar? Yani ilk önce iş yükü gerçek miydi de belki sormak gerekiyor. Yani bugün bizim eskiden devlet hastanelerimiz vardı ve bu devlet hastanelerinin önemli bir kısmı başı dik, çalışanların onurlu ve gururlu olduğu, bölge halkına hizmet veren hastanelerdi. Ama Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerini sanırım hor gördü. Her kurumu eğitim araştırma hastanesi yapmaya kalktı. Bu eğitim araştırma hastanelerinin hepsinde temel uzmanlık dallarında eğitim klinikleri açtı. Ama bu eğitim kliniklerinin yeterli olup olmadığına baktığımızda bütün istatistikler neredeyse yarıya varan oranda ya eğiticinin olmadığını ya altyapının yetersiz olduğunu gösteriyor. Ve hani peki Sağlık Bakanlığı bunu niye yaptı? Bir bölge halkına şeyi var. Elbette siyasal hoş görünmesi var. Ama diğer yandan da orada çalışacak ara kademe olarak tanımlanan iş gücüne ihtiyacı vardı. Bunu da asistanlarla yaptı. Normalde bir eğitim araştırma kliniği var etmesi kolay bir şey değildir. Yılların birikimi ister, deneyimli hocalar ister, akademik kültür ister, vaka tartışmalarının yapılabilmesini, ayrı uzmanlıklarda nitelikli kadroların olmasına ihtiyaç duyar. Ama bütün bunlara bakılmaksızın buraları eğitim araştırma merkezlerine dönüştürüldü sözde. Öyleyken de aslında olup biten asistanların ara kademe kadrolar haline getirilmesi ve hastanelerin tüm yükünün onların sırtına yıkılması oldu. Bugün baktığımızda birinci basamak ortadan kalkmış durumda. Birinci basamak acillere yükleniyor, polikliniklere yükleniyor ve acillere, polikliniklere yüklenen o bütün basamaksız sağlık sisteminin artmış iş yükü asistan hekimlerin üzerine kalıyor. %67'si asistan hekimlerin iş yüküm fazla diyor. Çok doğal. Yani bugün normalde biz sağlık ocaklarında bir sevk zincirimiz vardı. İlk önce hastayı en iyi taşıyabilecek hekime gidilirdi. Yani onun kendi mahallesinden, kendi bölgesinden insana gidilirdi. Onu takip edebilecek. Doktorların arasında tanımlanmış bir iletişim ağı vardı. Doktorlar birbirlerine hastayı notlarla devrederlerdi. Bunu yapmasaydı, bunda eksiklikler olsaydı bile siz onu sorumlu tutabilirdiniz. Ama bugün hastalar sahipsiz durumda. Doktorların birbirine hesap verme sorumluluğu yok. Doktorların kendi hastalarına bile hesap verme oranı çok düşmüş oldu. Ama burada da şöyle bir şey var. %64'ü asistanların sorumlu oldukları hasta sayısı 70'i aşmış. Şimdi hangi notu kime yazacak? 70'in üzerinde hasta takip ediyor bu asistan. Ve asistan ne kadar eğitimle takip ediyor? Tabii sistem baştan bozuk. Yani işte burada hani baktığımızda normalde birçok ülkede uzmanlık eğitimi tıp eğitiminin bir parçasıdır. İlk 4 yıldan sonra belirli branşlarda uzmanlaşmaya doğru geçilir. Kişinin kendi hayatında belirli bir yol çizme, onun içerisinde pratikte öğrenme şansı vardır. Bizde araya konan sınavlar zaten kişilerin gündelik yaşamını parçalayarak hareket ediyor. Yani son 2 yılını TUS'a adamadan TUS'ta iyi bir bölüm kazanmak mümkün değil. Elbette. Onun ardından da öyle bir kesintinin ardından doğrudan kişiler poliklinik yüküyle karşı karşıya kalıyorlar. Herhangi bir oryantasyon olmadan. Öylesine hani pervasız bir yönetim var ki acil uzmanı olmadan açılmış acil klinikleri var ve burada asistanlar indirilmiş oluyor. Daha klinikte servis bakmadan açılmış acilde çalışmaya gönderilen dahiliye asistanları oluyor. Bunlar tabii Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmek yerine asistanların başvuruları sayesinde denetlenip kapatılıyor. Tabii hekimlerin bu iş yükü aslında eğitimlerine de engel oldu. Açık. Şöyle ki uzmanlık sınavını kazanıyorum, kaydımı yaptırıyorum ve de başlıyorum. Bana bir hafta sonra diyorlar ki Ayşegül hadi acile in sen diyorlar. Yani asistanın tüm görev tanımı poliklinik bakmak, acilde çalışmak, hatta büyük ölçüde bunlarla beraber ciddi bir bürokratik yükü yazı çizi form doldurma işine indirgenmiş durumda. Normalde tıbbi sekreterlerin yapması gereken birçok işi onlar yapıyorlar ve bu angarya iş yükünün altında da diğerlerinin yanı sıra eziliyorlar. Sanki poliklinik yükü azmış, hasta sorumluluğu azmış gibi. Normalde tıp eğitimi denilen şey bilimsel yaklaşılması gereken bir şey, tıp alanındaki her şey gibi. Eğitim programı olacak, süresi tanımlı olacak, ara değerlendirmeler olacak. Her şeyden öte öğrenen önünü görebilecek, geleceğine güvenle bakabilecek, kendi kendini değerlendirebilecek. Ama bugün iş yükün dışında asistanlardan beklenen, onu yönlendiren bir süreç son derece az durumda. Örnek vermemiz gerekirse eğitim programlarından asistanların yarıya yakını habersiz, karneleri doldurulmamış durumda, ara herhangi bir değerlendirme yapılmamış durumda. Bunları ben Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı tıp eğitimi raporundan alıyorum. Orada şunu söylüyorlar, bizim %20'lere yakını haftada 4 saat bile eğitim almadığından bahsediyor. Bunu daha detaylı konuşalım Ozan. Bir ara verelim ama. Tabii ki. Eyoka'dan, Nijeryalı bir sanatçıdan Simply Falling. Aslında biz de düşüyoruz. Nothing can keep me away from this feeling. I know I your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. And now I can't break away from this fire that we started. Simply Falling, Eyoko. Hızlı düşüyoruz biz de. Hızlı durdu şarkı. Biz de hızlı düşüyoruz. Bu düşüşün adı da tükenmişlik diyorlar. İnsan çünkü ne zaman tükenmeye başladığını anlayamıyor hekimken, değil mi? Bunu hepimiz yaşadık hekimlik yaşantımızda. Ama birden anlıyorsun ki ne hekimlikten zevk alıyorsun, ne yaşamaktan zevk alıyorsun. Yaşatmaya çalışırken kendin yaşamadığını fark ediyorsun. Bu tükenmişlikle ilgili bir iki cümle kurmak ister misin? Hekimlerin tükenmişliği ne oranda, ne durumdayız? Asistanların durumu nedir? Ondan sonra o konuştuğumuz eğiticilik, ara değerlendirmelere geri dönelim, ama bu tükenmişlik sendromu sanıyorum bizi çok ciddi vuruyor. Yani burada hani biraz da akademik bir metinden alacak olursak, bir test çalışmasından ben okuyorum. Ali Özyurt'un, o alıntılamış. Hekimlerde tükenme, yaşama tehdit eden hastalıklarla uğraşma, bakılan hasta sayısının fazlalığı, çalışma saatlerinin uzunluğu, aşırı iş yükü ve yorgunluk, nöbet tutma, uyku yetersizliği, yetersiz sayıda ve nitelikte yardımcılarla çalışma, etik ikilemler, idareci kadrolardan yetersiz destek, çevrenin hekimden beklentisinin fazla olması, geçim sorunları, kendisine ve özel yaşamında zaman ayıramama sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani demin intihar mektubunda bahsettiğimiz her şey aslında tükenmişliğin tanımında nedenleri olarak sıralanan şeyler. Şimdi buraya iki açıdan yaklaşabiliriz. Bu açılardan bir tanesi, bu insanlar sağlık çalışanı. Sağlık sistemi denilen şey kişinin sağlığını koruması için olan bir şey. Ama burada sağlık sisteminin kişinin sağlığını, kendi içindekilerinin sağlığını korumaktan öte bozucu etki yaptığını görüyoruz. Ozan 90 saat çalışıyor zaten. Nasıl bozulmasın? Bizim iş güvenliği derslerinde anlattığımız haftalık çalışma saati bu mu? Daha da ötesi, yasalardaki çalışma saati bu mu? Bu değil. Yani normalde haftalık çalışma saati 45'tir, maksimum 56'ya çıkar. Burada göz göre göre suç işleniyor. Bunun adını koyalım, bu suç işlemek. Burada Çalışma Bakanlığı denetleme görevini yapmıyor. Sağlık Bakanlığı bunu görüyor, göz yumuyor. Dahası bütün iş gücü planlamasını bunun üzerinden yapıyor. Göz yummaktan öte bir şey var. Yani tabii bu 90 saat sözünü kesiyorum ama haftayı da 10 güne çıkartmış değil kimse. Herhalde hiç durmadan 36-40 saat çalıştırılıyor insanlar. Yani normalde Sağlık Bakanlığı bütün asistan eylemlilerinden sonra, özellikle 9 Eylül'ün bir hafta sürdürdüğü eylemlilikten sonra gün aşırı çalıştırılmama esastır. Gün aşırı çalıştırılacaksa en azından 3 gün ara verilir diye bir genelge yayınladı. Ama bu genelgeye hiçbir yerde uyulmadı ve uyulmadığını denetlemek çok kolay. Nöbet sonrası izin diye bir şey. Nöbet ertesi izin asistanların birçoğu söylemiş durumda, hayal gibi bir şey. Kliniklerde uygulanamıyor. Yani %95 oranında nöbet sonrası izin yok. Rüya. Rüya. Dahası kliniği var etme sorumluluğu doğrudan asistanlara yüklendiğinden asistanlara şey deniyor. Kliniği çevirebiliyorsan gidebilirsin. Bunun sorumluluğunu ben mi alacağım? Kliniğin bütün sorumluluğu benim sırtımda mı olacak? Var olabilmek için ben bir de bunun hes planlamasını mı yapmak zorundayım? O zaman yöneticiler olarak siz niye varsınız? Pilota yani uçağı uçurabiliyorsan git. Git. Yani burada çok komikti. Yurt dışında Uluslararası Avrupa Genç Hekimler Ağı'nın toplantısına katıldım ve orada asistan problemlerini konuşuyoruz. Hollandalı asistan arkadaş ben bunu anlattığımda suratıma gayet şaşırarak baktı. Bizde böyle bir problem yok dedi. Bizde 24 saatin üzerine bir hekim çalıştırılırsa hem kuruma hem amirine hem de nöbeti tutan hekime ceza yazılır dedi. Bizde tam tersi yapılırsa 24 saatten sonra hekim ben gidiyorum derse bence çok ciddi problem olur. Ki bu yasal bir şey olmamasına rağmen. Yani burada hızlıca şeyi söyleyeyim. Yani burada hani sağlık sistemi bir bütün. Hem hastaları koruyacağız hem çalışanlarını koruyacağız. Biz şu an çalışanlardan yana konuşalım da biz özellikle bunu vurgulamak için halkta da değişim talebini uyandırmak için şey dedik. 36 saat kamyon otobüs kullanan bir şoförün aracına biner miydiniz? Yani zaten bütün yapılan çalışmalar 12 saatin üzerindeki çalışmalarda artık içki içmiş kadar sarhoş hale geldiğini, bilişsel yeteneklerin bozulduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı böylesi bir tabloya göz göre göre izin veriyor. Yani çok net bir tablo var. Eğer iş yükü asistanlar tarafından karşılanıyorsa, eğer oranın bilimsel akademik yapısı yeterli değilse, o oranın eğitim araştırma hastanesi olmaması gerekiyor. Örnek verelim, hani basitçe bir şey söyleyeyim. Dört bir yana dahiliye açılıyor, cerrahi açılıyor, yan dal özel uzmanlık alanları açılıyor, radyasyon onkolojisi açılıyor. Kendi akademik yapısını oluşturmamış, akademik kurulları toplanmayan yerde radyasyon onkolojisi açılmasının anlamı yok. Onun yerine asistanları çeşitli yerlere dağıtacağınıza, birçok hastanede az asistan bütün yükü taşımaya çalışacağına, deneyimi olan, kurumsallığı olan, akademik yeterliliklerini yerine getirebilecek yerlere, kurumlara daha fazla asistan verilmesi lazım. Ki orası akademik tartışma kültürünü oluşturabilsin. Akademik tartışma kültürü birisini doçent yapmakla, birisini profesör yapmakla olmuyor. Zaten bizim eğitimcilerimizin çoğunluğu herhangi bir eğitim formasyonuna sahip değiller. Çoğunluğu da kendisini eğitimciden çok klinisyen olarak görüyor ve klinisyenlik yapmayı eğitimci olmak için yeterli kabul ediyor. Zaten %41 oranında hiç bilimsel araştırma yapmadığını söylüyor asistanlar. Bu eğitim araştırma hastanelerinde, tabii tırnak içinde adı eğitim araştırma hastanelerinde %51 hekim hiç bilimsel araştırma yapmadığını söylüyor. Yani iki hekimden, iki asistandan biri eğitim araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimi görüyor. Ama hayatında belki hiç makale yazmamış. Makale okuduysa çok iyi ama makale hiç yazmamış. İşte bunun olması için zaten bir kurumsallık gerekiyor. Yine aynı raporda yazılan şeylerden bir tanesi. Asistan arkadaşlar mezuniyet yıllarına, 5. yıla kadar herhangi bir şekilde danışmanlarıyla tez üzerine konuşmamışlar. Tez konuları belirli olmamış. bu hani zaten asistanlık sürecinin dışına atıldığını gösteriyor eğitim ve araştırma. %65'inin zaten eğitim sorumlusu yok. Yani 10 hekim, 10 asistandan 7'sinde eğitim sorumlusu yok. Eğitim programı diye bir şey bilmiyor kimse. 10 asistandan 7'sinde eğitim programı yok. Hani ne düzeyde geldi ne düzeyde çıktı bilinmiyor. İşte buradan da zaten deminki tükenmişlik tablosunun tam ortasına düşüyoruz. Çok büyük iş yükü altında, yetersizlik hisleriyle, takdir göremeden, çünkü aynı zamanda asistan hekimler uzman olmadıkları için hastalardan gereken saygıyı görmüyorlar. Tabii, maalesef. Sen git uzmanın gelsin diye çeşitli zorlamalar ve hakaretlerle kalıyorlar. Bütün bunlarla da herhangi bir danışmanlık sistemi, akrana gibi en basit psikolojik önlemler olmadan uğraşmak zorunda kalıyorlar. Yani hatta bir rekabet belki. Yani dahası elbette. Yani bir asistanlara sorduğumuzda şunu görüyoruz. Eğitimi kimden alıyorsunuz? Eğer kendi eğitimcisinden almıyorsa bunlar kimden alıyorlar? Önemli bir kısmı kıdemlisinden almak zorunda. Eğer kıdemlisi de bir ay daha kıdemli de olabilir o kıdemli. Olabilir, hiçbir garantisi yok. Onun kıdemi sadece örneğin cerrahi bir branşta belirli ameliyatlara daha fazla girmekten ibaret olabilir. Ama onunla iyi geçinmezse o ameliyata da giremeyebilir. Evet. Dolayısıyla buradan da hani mobbing dediğimiz şey zaten. Mobbinge çok açık bir durum tabii bu. Hem akran mobbingiyle karşılaşma şansları var. Hem de bakacak olduğumuzda denetlemenin olmadığı, kurallı bir eğitim sisteminin olmadığı, eğiticilerin aynı zamanda özlük amiri olarak akademik yaşamın tümüne karar verdikleri noktada, o zaman zaten mobbingi engelleme şansınız yok. Yani bir şekliyle siz bir bireyi alıyorsunuz, bir yetişkini, yeni öğrencilik konumuna zorluyorsunuz. Yani fakültesinden mezun olduğu yaş 24. Onun üzerine bir 5 yıl daha en az uzmanlık yapacak. 30 civarı. 30 civarında belki elde edecek ama bütün bu süreçte ekonomik olarak daha statüde, belirsiz bir süreçte kendi kaderi hakkında herhangi bir kontrole sahip olmadan yaşamaya ve çalışmaya mahkum ediyorsunuz. Ve bundan dolayı asistan hekimlerin %42'si aldıkları eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimini onur kırıcı olarak niteliyor. Yani bu herkesin oturup düşünmesi gereken, özellikle yönetenlerin düşünmesi gereken bir şey. İşte hekimlik hep denir ki çok prestijli, çok onurlu ama uzman olacak hekimler onur kırıcı buluyorlar aldıkları eğitimi. Yani bunu oturup baştan her şeyi kurmak gerekiyor bu laftan sonra gibi geliyor. İşte burada bana en acı gelen şey şu. Bizim çok genç bir nüfusumuz var. Normalde çok geleneksel, güçlü eğitim kurumlarımız var. Cumhuriyet ilk kurulduğu yıllarda hekimler bu ülkenin cumhuriyetinin kurucu kadroları arasında yer aldılar. Çok büyük sorunlarla başa çıktılar. Şark çıbanı, sıtma. Büyük salgınlar ve bunları bitirdiler. Ama o zamanlar hekimler sorunun çözüm ortağı olarak görülüyordu. Saygı duyuluyordu. Bir ülkenin kalkınması için halkla kurulacak işte devleti temsil eden kişiler olarak görülüyorlardı. Ama şimdi baktığımızda doğrudan hani siyasi projelerin parçası haline gelmiş. Sağlık Bakanlığı memnuniyet istatistikleri yayınlamaktan inanılmaz memnun. Reçeteye, polikliniğe endekslenmiş bir sağlık sistemine boğdu bizi. Aşırı poliklinik ama tedaviler... Aşırı ilaç yazımı. Aşırı ilaç yazımı, artan maliyetler ama hani... Aşırı tetkik. Ama bir hastalığın basit tedavisi için doktor dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Eskiden bir hastaneye gittiğinizde o kuruma güvenirdiniz. Derdiniz ki ben Haydarpaşa numuneye gidiyorum. Devlet hastanesi yani hani baktığımızda. Ama oranın bir geleneği vardı ve orada iyi tedavi alacağınızı bilirdiniz. Bugün ise fellik fellik doktor ismi aramak zorundasınız. Sonra da hastane. Bu arada asistanlar zor bir eğitim sürdürüyorlar ve diyelim ki uzman oldular. Bundan sonra da karşılarında yeni bir engel var. Hekimlik Türkiye'de engelli koşu gibi. Mecburi hizmet. Mecburi hizmet hakkında biraz bilgi verelim. Dinleyenler belki şöyle diyecekler. Mecburi hizmet birçok meslekte var. Hekimler de niye bunu abartıyorlar? Öğretmenlikte de var. Savcılıkta da var. Hakimlikte de var. Askerlerde de var. Ama Türkiye'deki hekim mecburi hizmetinin bir özelliği var. Diyelim ki siz eğitim fakültesini bitirdiniz ve öğretmen oldunuz. Devlette değil özelde çalışacaksınız. Sizin karşınıza mecburi hizmet çıkarılmaz. Veya hukuk fakültesi mezunu oldunuz, avukat olarak sürdüreceksiniz. Hayatınızı hakim veya savcı olmayacaksınız. Yine karşınıza mecburi hizmet çıkarılmaz. Diyelim ki bir askeri okulu bitirdiniz ve askersiniz. Mecburi hizmetiniz sürüyor. Siz ayrılmak isterseniz tazminatınızı ödersiniz, ayrılırsınız. Örneğin hava kuvvetlerindeyseniz bir özel şirkette pilotluk yapabilirsiniz. Hekimlikte böyle değil. Tıp fakültesini bitirdiğinizde mecburi hizmeti yapmazsanız size diplomanız verilmez. Sağlık Bakanlığı onaylamaz. Ancak uzmanlık sınavını kazanırsanız mecburi hizmetten, pratisyen mecburi hizmetinden azat olabilirsiniz. Fakat uzmanlık mecburi hizmetini bitirdiğinizde artık yapmak zorundasınız. Bu kadar zor bir eğitim alırsınız ama eğer ki mecburi hizmetinizi yapmazsanız size sertifikanız verilmez. İster ben özelde çalışacağım deyin, isterseniz şurada çalışacağım, burada çalışacağım, devlette çalışmayacağım, hiç böyle bir şey yapılmaz. Böyle katı bir sistem var 2005 Temmuz'undan beri. Doktor Recep Aktağ ilk geldiğinde demişti ki Demokles'in kılıcı gibidir mecburi hizmet hekimlerin tepesine, ben onu kaldıracağım dedi. Kısa bir süreliğine de kaldırdı ama ardından 80'nin şartlarından daha ağır şekilde mecburi hizmeti getirdi. Ve biz stratejik personeliz, yani kolay kolay eş atamalarımız da yapılmaz bizim. Bu da parçalanmış ailelere yol açıyor. Doktor Engin Karakuş, Batman'da intihar eden arkadaşımız, haberlerde şöyle okuduk, Batman'da intihar etmiş, eşi de hekimmiş, eşi de İzmir'deymiş, aile hekimiymiş. Bu tür aileler çok, bu ortamda büyüyen çocuklar, hekim çocukları var. Mecburi hizmet konusunda ne düşünüyorsun? Ya zaten hani sağlık sistemi asistan arkadaşlarının da uzmanlığa yeni başlayan arkadaşların da yuvasını parçalayıcı bir etki gösteriyor. Yani asistanlıkta birçok arkadaşımız uzun nöbetler nedeniyle çocuklarının büyüdüklerini göremediklerinden yakınıyorlar. Yani 10 nöbet çok sıktı. Şimdi bakanlığın bir genelgesi yayınlandı ama 7'nin altına kolay kolay düşmüyor birçok yerde. Mecburi hizmet söz konusu olduğunda da şeyden önce, yani tıp fakültesiyle asistanlık arasındaki mecburi hizmet ayrı bir bölünmüşlük hali. Çünkü adı mecburi ama TUS'u kazanırsanız oradan çıkma şansınız var. Dolayısıyla TUS zaten yoğun bir sınav. Hiçbir zaman kişinin oraya ben 2 yıl buradayım, planımı buna göre yapıyorum ve kalacağım, ondan sonra ne yapacağım diyerek bakma şansı yok. Diğeri mecburiye gidiyor, bir kuraya gidiyor. Kurada şeyi de biliyoruz, birçok yerden haberi geliyor. Birileri istediği yere kura dışında da gidebiliyor. Nasıl ayarlandığı bilinmiyor. Kadrolar açılıyor, kapatılıyor. Hatta ben hatırlıyorum, onlar gazetelere manşet olmuştu, ballı kurallar diye, onları da hatırlıyoruz. Öyle yani, burada bile hani bir mecbur, zaten hani en başından kötü bir şekilde etiketleniyor. Mecburi olarak tanımlanıyor. Bir zorunluluk, bir kesinti olarak tanımlanıyor. Bu esnada bu hissin giderilmesi için yapılmış herhangi bir şey yok. Hani demin Cumhuriyet'ten örnek vermemin nedeni şuydu. Devlet vakti zamanında hekimlerden birçok sorunun çözümünde ortak olmasını istedi. Ama onları onore etti, belirli bir plan program sundu. Dedi ki şu süreçlerde kampanya yapıyoruz, şunları hedefliyoruz. Size şu yetkileri veriyoruz. Şu sorunları tanımlıyorsunuz, siz bundan sorumlusunuz ve size vali düzeyinde para vereceğim dedi. Şimdi? Şimdi ise yani bir hükümet maaşları sadece kendi siyasal amaçlarına yakınlık üzerinden planlar, bir görünüm veriyor. Oraya gidecek olursak bu insanlar tanımadıkları bir kültürle karşılaşıyorlar. Bir oryantasyon programı uygulanmıyor. O bölgenin insanının dilini öğrenmeleri için, onların kültürünü, geleneklerini bilerek vermeleri için, güvenlikli bir ortamda çalışmaları için. Şeyi biliyoruz, son Güneydoğu'da yaşanan çatışmalarda doğrudan hastaneler savaş alanı olarak yapıldılar. Çünkü askeri güvenlik güçleri ve tabii sağlık çalışanlarından da kaybettiklerimiz oldu, evet. Ölenler oldu. Hastaneler doğrudan karakol görevi gördüler. Orada oranın sağlık kurumlarının dokunulmazlığı ilkesi iki taraf tarafından çiğnenmiş oldu. Bir çatışma alanının içerisine sağlık kurumunun sokulması kadar yanlış bir şey yok. Bugün birçok arkadaşımız mecburiden bu tür travmalarla dönüyor. Bu travmaları nasıl saracaklarını bile bilmiyorlar. Özellikle hani adını koyalım, bölgesel bir çatışma ortamının içine sokulmuş durumdayız ve doğuda, Güneydoğu'da görev yapan arkadaşlarımızın çoğunluğu normal kendi mesleki becerilerinden öte sahra hastanesi hekimi gibi çalıştılar bir dönem. Evet. Yani ve bu barış gelmediği sürece bunun ne kadar süreceğinin bir garantisi yok. Ve bu arkadaşlarımıza en ufak bir psikolojik danışmanlık ya da doğru düzgün kolaylık sağlanmıyor. Biz ondan dolayı diyoruz ya, savaşan büyük halk sağlığı sorundur diyoruz. Kesinlikle. Beraberinde hani bir şey daha söyleyelim. Var olan tabloya baktığımızda, böylesi tabloların içerisinde geri kalmışlığın olduğunda, altyapı yetersizliğinin olduğunda sizin en nitelikli kadrolarınızın orada olması gerekir. Bugün devlette biliyoruz, atamalarda temel olarak bakılan şey liyakat değil. Birçok sağlık kurumunda, yerel yöneticiliklerde görevlerde olan hekimlik veya alanın uzmanı olan kişiler değil. Bu kişiler bu kişiler bizim oraya mecburi hizmetle gitmiş doktor arkadaşlarıma, sen zaten gideceksin, sen gideceğim, ben burada kalacağım diyerek yaklaşıyorlar. Ve o yetkiyi kullanmaktan çekinmiyorlar. Evet. Bir müzik arası verelim bu ağır konunun üzerine. Linda Talley, Equilibra'yı söyleyecek. Ben yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Sevgili Selim Badur olsaydı burada, Paris'te kendisi, eminim daha doğru telaffuz ederdi. Betü Gül hocamız da kongrede. Ondan dolayı Doktor Ozan'la ben konuşuyorum. Linda Talley, Equilibra. A claqué comme un fouet. Linda Talley'i dinledik, Equilibra. Doktor Ozan'la konuşmaya, asistan hekimlerin sorunlarını dinlemeye, hekimlerin sorunlarını dinlemeye sürdürüyoruz. Ama yavaş yavaş da çözüm önerilerine geçmemiz lazım. Durum karanlık görünüyor. Önerilerimiz ne? Asistan hekimler, bu işin içinde korunda olanlar ne öneriyorlar? Nasıl biz düzlüğe çıkarız bu işte? Yani şimdi çok zor tabii. Siz basamak basamak gidelim. Belki en başa hani performans sistemini, sağlık kurumlarının işletmeleştirilmesini yazmamız gerekiyor. Poliklinik ne kadar yapılırsa yapılsın, işlem tetkik ne kadar yapılırsa yapılsın, hastane kâr ettiği sürece sorun değil denilen anlayış bunun çok önemli bir yerinde sorun olarak duruyor. Baktığımızda yani sağlıkla ilgili bütün göstergeler bilimle akılla açıklanabilir gibi değil. İster MR sayılarına bakın, ister tetkik sayılarına bakın, ister ameliyatlara bakın. Normalde şu an sağlığın işletmeleştirilmesi eğitimin niteliğini, içeriğini zaten ciddi şekilde bozuyor. Bu etik olmayan tabloyu asistanlara kural olarak öğreterek geliyor. Dahası iş yükünü, tükenmişliği son derece arttırıyor. Bugün ben altyapısı hazır olmayan örneğin şeyden bahsedelim. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin acili yenilendi. Soğuk içerisinde asistanlar inşaat halindeki bir acilde çalışmak zorunda bırakıldılar. Çünkü acili kapatırsam ben zarar ederim dendi. Şu an bu işletme mantığı hem sağlık çalışanlarına hem hastalara zarar veriyor. Bu ortadan kalkmadan bizim sağlık sistemini tartışmamız çok zor ama çok mutluyum. Belki hani gelen soruyu yanıtlamak için de iyi sorulmuş bir soruya Sağlık Bakanımız geçenlerde canlı yayında performans sistemi sorunlu değişmek zorunda dedi. Biz acilen bu konuda performans sisteminin kaldırılmasını ve korunun muhataplarıyla bir ulusal sağlık kongresi düzenlenmesini yerine ne geleceğinin hep beraber kurumun muhataplarıyla bilimsel ilkelerde tartışılmasını talep ediyoruz. Diğerini söyleyecek olursak yetersiz kurumlarda tıpta uzmanlık eğitimi verilmemeli. Altyapısı yeterli, eğiticileri yeterli, bilimsel akademik yapısı oturmuş kurumlarda verilmek zorunda. Herhangi bir şekilde sağlık hizmetleri iş gücü üzerinden asistanların üzerine yıkılmamalı. Eğitim araştırma hastanelerinin nasıl işleyeceği asistanlar üzerinden planlanmamalı. Bizim tıpta uzmanlık eğitimi tüzüğümüz şunu söylüyor. Asistanın öncelikli görevi eğitimdir ama yönetmelikte bu yazarken asistanlar eğitim alamadıklarını iş yükü yüzünden diğer işlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Dahası Sağlık Bakanlığı suç işlemeye son vermek zorunda. 56 saatin üzerinde çalıştırmak sağlık içerisinde kural halinde. 90 saatler de çalışmadan bahsediyoruz ve bu bir kültür olarak yöneticiler tarafından doğal kabul ediliyor. Bunun doğal kabul edilebilecek yanı yok. Lami, cimi yok. Bu hem hastaya zararlı hem çalışana zararlı ve sağlık sisteminin ülkenin kalkınması için de zararlı. Siz sorunları tartışacak yer bulamazsanız, sorunlarınızın adını koyamazsanız ilerleme şansınız zaten yok. Bir şey söyleyecektin sanırım. Bu 90 saat konusu benim çok canımı sıkıyor. Sanıyorum herkesin de sıkıyordur. Mesela cerrahi dallarda düşünüyorum. Nasıl bir cerrah konsantrasyonunu sürdürebilir? İmkanı yok bunun, sürdüremezsiniz. Hani ameliyat başında uyursun bile. Yani ciddi tükenmişlik tablolarından bahsediyoruz. Hani ameliyat yükünü siz kaydırsanız dahi bu insanlarda ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Antidepresan kullanımı neredeyse yarıya oranlar, %50'ye varan oranlara gelmiş durumda. Doktorlar çözüm arayamıyorlar, sorun yaşadıklarını biliyorlar ama ayakta devam etmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı acilen kendi sağlığını tartışmak zorundadır. Bu sağlık sistemi sağlıksızdır. Adını koymadığımız sürece çözülme şansı yoktur. Ama çok net bir şey. Bu Sağlık Bakanlığı, daha doğrusu bu hükümet, İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nı 2012'de çıkardı. Uygulamasını 2020'ye attı. Normalde şu an devletin kurumları kendilerinin sağlık çalışanlarının veya herhangi bir çalışanının sağlığını bozup bozmadığına dair denetimler konusunda sorumluluktan kaçıyorlar. Nasıl bir yasa çıkarılıp da uygulaması 8 yıl ileriye atılabilir? Adını koyalım, bugün eğer bu kurumlar çalışanların sağlığını bozuyorsa, bu sağlığını bozma, eğitimin niteliğini düşürme göz göre göre bilerek ve isteyerek yapılıyor. Bu konuda atılması gereken adımlar çok basit. 56 saatin üzerinde haftalık çalıştırma olmayacak, nöbet ertesi izin olacak, eğitim programları hala taslak halinde tutuluyor. Resmi olarak ilan edilecek ve buna dair eğitimler hem eğitimcilere hem sağlıkçılara, uzmanlara verilecek. Böylece uzmanlık öğrencilerine verilecek. Böylece uzmanlık öğrencileri kendi eğitim programları hakkında, hakları konusunda kontrol sahibi olacaklar. Bunun dışında ne gerekiyor? Bu iş yükünün makul şekilde planlanması, eğitim araştırma hastanesine ikinci basamağa, üçüncü basamağa yığılmış iş yükünün sağlık sistemindeki ciddi bir reformla azaltılması gerekiyor. Ama öbür türlü cepten yiyoruz. Yetişmiş doktorlarımızın fedakarlıklarının üzerinden gidiyoruz. Nitelikli, her şeye rağmen belirli bir birikime etmiş öğretim üyelerimizin kendilerinden feda ederek, belki gelişimlerinden de feda ederek asistanlara vakit ayırmasından, onlarla çalışma yapmaya çalışmasından üzerine yürüyen bir sistem. Ve bu birikim kayboluyor. Dahası şimdi şehir hastaneleri geliyor. Bu kurumların hepsi dağıtılıp şehrin dışına atılmış, adı şehir, kendisi şehir dışı hastaneleri olan kurumlarda toparlanacak. Bir üroloji asistanı arkadaşım şöyle dedi, bu yeni açılan şehir hastanelerinden birinde. Polikliniğinden çıkıp acil konsültasyona gitmesi yürürse 35 dakikaymış. 35 dakika git, 35 dakika dön. Yani zaten hani plan programı maliyetine baktığınızda hani akıl ve bilimle sağlık temelinde açıklanamıyor. Nedenini ne kafa yorduğunuzda çok rahat söylüyorsunuz. Elbette elbette. Niyet bu değil ama. İktisadi akıllı açıklarım. İşte ama burada da zaten çok önemli şey olan şu. Hükümetimiz hangi birikimin ekmeğini yediğini bence bilmiyor. Var olan birikimi kullanıyor. O birikimin yeniden nasıl üretileceğini düşünmüyor. Sağlık turizmi diyorlar. Türk sağlık sisteminin, Türk hekimlerinin niteliğini ortaya çıkaran koşullara gerçek bir yatırım yapmıyorlar. Sağlık turizmi şu anda saç ektirme üzerinden gidiyor. İstiklal'e çıktığında saç ektirmeyen bir turiste rastlayamıyorsun artık, batılı ülkelerden gelmediyse. İşte bu koşullarla giden bir sağlık sistemi, herhangi bir şekilde parmakla gösterilecek hekimler yetiştirip adını büyük dünya çapında başarılara imza atma şansı olabilir mi? Geçmişimiz bizim onurlu çok büyük örneklerle dolu. Biz kendi tıp tarihimizle de gurur duyabiliyoruz. Ama bu tabloyla ne yazık ki biz birikimimizi, sağlık sistemimizi yıkarak ilerliyoruz. Son dönemde bizim onur duyduğumuz örneklerden çok konuştuğumuz, belki onunla bitirebiliriz. Mobbing. Rekoru onda kırıyoruz. Evet, yani rekor Yıldırı'da kılınıyor. İşte %69 diyor istatistikler. Mobbing yani Yıldırı'dan. İşte benim zaten seninden son şarkıyı isterken yumma gözün kör gibi dememin nedeni bu. Görmek zor mu diyor Aşık Veysel. Onu da çırağı Fikret Kızılok dinlendiriyor. Gözü kör olmayana, gözünü yummayana. Daha doğrusu Aşık Veysel zaten adı kör de olsa kendisi her şeyin farkında olan bir insandı. Görmek isteyene her şey İroni apacık. İroni yapmış orada. Kesinlikle. O adı gözü olup da görmeyenlere söylemiş. Biz de buradan onu söyleyelim. Görmek isteyene çözmek çok kolay. Yeter değil ki mi? Görmek isteyelim. Yani konuştuğumuz istatistikler bile bunu gösteriyor. Ama neden çözülmek istenmiyor ve bu duruma geliyoruz. Ard arda hekim intiharları, tıp öğrencisi, hemşire intiharlarını yaşıyoruz. Anlamak mümkün değil Ozan. İşte bu tabloda yöneticilerin ne yaptığını anlamak mümkün değil ama belki hepimizin yapabileceği bir şey var. Birbirimizin elinden tutmak ve destek olmak. Hekim yani, dayanışması. Kesinlikle. Yani eğer %69 bu mobbinge uyguluyorsa birileri de orada sessiz kalıyor. Evet. O yarın o mobbinge uygulanan biz olacağız. Bu yüzden biz ve beraber... Ve birileri de bizim için sessiz kalacak belki. Evet. Bizim sessiz kalmamamız gerekiyor. İşte bu yüzden bu kısır döngünün kırılacağı yer bundan mağdur olanlar. Biz beraberken güçlüyüz, beraber olduğumuzda kazanabiliyoruz. Beraber olduğumuzda kazanabildiğimizin birçok örneği var. Bu yüzden de hakkı yenilen, eğitim hakkından faydalanamayan, zorluk çıkartılan bütün dostlarımızın yanında olacağız. Herhangi bir şekilde onlar tükezlediğinde elimizi uzatmaktan çekinmeyeceğiz. Evet, düştüğümüz yerden el ele kalkabiliriz ancak. Doktor Ozan Toraman, çok teşekkür ediyoruz. Ağır bir programdı bizim için. Doktor Ozan'ın seçtiği Fikret Kızılok bestesiyle bitireceğiz. Sözler Aşık Veysel. Şöyle diyor: kimine saz vermiş çalar eğlenir, kimine de yetki vermiş çalar eğlenir. Kimi zevk içinde güler eğlenir, Veysel gözyaşlarını siler eğlenir. Yeter gayrı yumma gözün kör gibi, hekim ölümlerine ses çıkar, ölümüne çalışma, ölümüne çalıştırma. Kimine aşk vermiş, coşturur gelse. Kimine mal vermez, koşturur gelse. Koşturur gelse, koşturur gelse. Sanki bunu zengin etmek zor gibi. Sanki bunu zengin etmek. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.